سورت ہود آیتنا اگر زلے دعوے سر متعلق ماولستل دعو دعوا چی کلی علم الغیب اللہ تحاصل لے قرآن مجید کے دے باب کے کثرت سرا دلائل نقلیہ بیان کری دی اور خبر ہم واضح کری دا واضح خبر ادا دا چی کلی علم غیب اللہ چل نور گئی انبیاء علیہ السلام لکہ سور گئی ناغ جزوی بھی داغے تعلق نبوت سرئی اور قرآن داغے دا پارا الفاظ دا امبا استعمالی آیتنا چکم مالوستری داغے تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام سرئی مخ کے نام منگویلو دا غیر متنازع شخصیت دے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہ مشرکین مکہ نکلے سیدنا اسماعیل کم چے بنو جرہم کے وعدے کرو دا غید ملاب نہ پیدا شوی دی آخلق چے مکہ کے باشندگانو دا مکے دا خلق و تاریخی نم اسماعیلیان دے بنو اسماعیل اسماعیل علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام بچے دے دوڑا انبیاء زڑو کتابوں کی دیتو میین ہوئے اگر نسبت کے اختلاف کئی محققین چی آیا دو ام القرا دا وجہ امیین دی او کنا مور تا منسوب دی ام تا نپدے وجہ امیین دی اغزان لے او مارکت الارا بحث دے خبار کیف داغین امیین دی تو دبنوی اسماعیل نکدے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دین دا ابراہیم علیہ السلام دیتا را رسید لو قاضی عیاض امام نووی ادائنگ نور محدثین شارحین دا حدیث دا ویا نہیں چی دین دا ابراہیم علیہ السلام اہل مکہ ترا رسید لو دا وجوا چی پائی کی دا دین ابراہیمی سنتو نا موجود دیکھ یہود و نسوارا ہم تردے حد پورے ابراہیم علیہ السلام تسلیمی یہودیان اگر یہودی گنی نصرانیان اگر نصرانی گنی مشرکین مکہ دزان پشان گنی اور پدے وجہ قرآن مجید ددرے والو تردید کردے چما کان ابراہیم ہو یہودین ولا نصرانین ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین تارد پدے وجہ گئی جانا مشرکو نہ یہودی نہ نصرانی ناغسو کان حنیفا مسلما اغاد غیر اللہ نہ مائلو اللہ کا دا اللہ فرمان بردارو یہود و نصارا و مشرکین اگی کے حنفم نشتر اسلام پکیم نشتر پدے وجہ قرآن مجید پدا سے زینو کے دا غیر متنازع شخصیت خبر ذکر گئی خلق خوب دیتا کسے ہوئی قرآن مجید دیتا بیان ہوئی پدے بنیاد مانے داخی چسابت شیدہ چی علم الغیب کلی پدے ابراہیم علیہ السلام نہ پوئے دو دا اللہ ساستازی رسول ملائک اگر آگلی دی سورت ہود کے اغیتا رسول وئی زمونگا استازی سورہ حجر او سوره الذاريات کې هغه ته میلمانه وي د ابراهيم. دا دوه استعمالات قران مجید کې دي. رسول په اعتبار چې دا الله ملائک دي او ضیوف او دغه ابراهيم په دې بنیاد چې ابراهيم انسانان غني زکه او لاغه ملمستیا کوي. قران مجید جمله اسه نه بدلی را بدلی پرې کې حکمتو نه دا ملائک راغلی دی انسانی شکل گیر اور آتلو سرا دا آغی کار سرے آغی سلام ہوئی قالو سلاما تا دی دینا باز خلق دا او طریقہ جوڑا کلی دا چراشی اتا دا بوئی سلام کو اکل بارتوی سلام واخ لے تو چورتا ہے بھائی دا خو شرعی طریقہ نہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دا السلام علیکم خودلی ناغت دے آیتون نبی استدلال کی چھ سلام و قال سلام علیکم اصولی خبر دارا ہے چھ انسان دے قرآن دے استاز نہ ہوئی نہ بے پوئے گی تخپل ذہن یا اختراع جوڑ کی خلق اگے طبیعت دین ہوئی بعد سزو نہیں چاہا شہرت کو لری لیکن انسان تو آئے تو چتالا قل ہو الحمد درزی نہ بتا تو ذر قل ہو شروع کی قل ہو سا مطلب ہے جی بس قل ہو آئے دا کافی تھا سورہ قل ہو اللہ حد فلوی سورت دے پی نشپا گائے تو ندی پگے خدا گئی شہرت پا قل ہو دے تو داریں گے الحمدو دادا یولوی سورت نم دے چاہ دا الحمدللہ دے شروع کی یا ولد بالین پر رسی تو دا سلامن یا سلامن چوئی دا اصل کیا گا شہرت دے سلام اگی کلے دے صحیح طریقے سے اور دے وجہ مفسرین دے کہ مضاف رو باسی تسلمنا سلامن نقالو سلام علیکم تدی ضرورت نہیں کلے چھ انسان اصطلاح با نکوئی گی نبیا دے مضاف در اصطلاح ضرورت نشتا دائیو رواج دے بس ہر جب اگشتا رہے تو مسلمانانو طریقہ دا اولنا سلام کول لکھ پدے واقعات ہو کے لفظ بلفظ اغین انسان سا عبرت حاصل ہو لیش پویت حاصل ہو لیش یعنی سلام دے امت طریقہ نہ دے آدے چزمونگ داخلہ کے السلام علیکم وی تا دیر مخ کے نظر روان دے اور انبیاء علیہ السلام طریقہ دا ملائک راغلی دے انسانانو پا شکل گری نیکان نی راغی السلام علیکم وی السلام علیکم سم مفہوم دے سم مطلب دے تو دا دعا ہم کے دیشی السلام علیکم یعنی منگ اللہ نغوارو چتا محفوظ سا دی تا دے رو رمٹ سا دی اور دا خبروں کے دیشی چھے السلام علیکم پتہ رہے سلامتی آئی یعنی زمون دلاس نا یاد جب نوا تا دس نقصان نرسی پدے وجبان سلام مسنون دے پائے کے حکمت نگرے چھے انسان یو مسلمان دخپل اگلے ہو یقین ور کی جتا تبز نقصان نظر کو تکلیف و نظر کو سلام فلسفہ دا اور دے وجہ دا اصول لی چکلے یو سڑے یو مجلس تزین آغا سلام علیکم وی اور ادن کے اغتو علیکم السلام بوئی پا خیر علی موردن ہوئی دومره راځي سلام دیو کې نو که بیا خیراله او په خیراله والله دې وبخوي نو دی وي زمونږ رواجونه غیر شرعي وي دین زمونږ پاتې وي یا معلوم نه وي مونږ ته او پښتو خپل رواج مونږ مخکې کو مرحبا بكم غیر خزایا ولا ندامه دا قسم الفاظ حدیثو کې شته لیکن داغے مطلب دارے جدہ پہ سلام پریک رکھ سلام بمخ کی اور داغا برستوی یعنی یو دا اسلام تحییدہ طریقہ دا ملاوے دو ناغا سلام علیکم ویلی یو یو علاقائی رواج دے تو کسرے غوی نازے رستو ہوئی لادوارا سزونا چمونگ یو زیکو دوارا حدیث دا تطبیق با پدے طریقہ کی گیا دا نه چې مونږ د سلام پریږدو او ګډ مارننګ او ټاټا او بای بای فلان فلان دا غیر شرعي الفاظ دي سلام دې وکړی شي نو کرستو سړی بیا سو مرحبا وایي ګډ مارننګ ګډ نون وایي وایي دې ارستو خبر دي حکم دې ته مرحبا وایي نو انګریزی کې ته ګډ مارننګ یا ګډ نون وایي فرق خو نشته وایي خوږه انګریزی کې وایي تیار وایي ګور یا پختو کی پخیرا لے رضی اللہ علیہ وبخ انگریزے سرم نالے کی ندا لکہ دا ٹولی جبی دا اللہ نعمت دے دنیا کے ہر جبا اللہ پیدا کر ادا دے و نعمت پتور انسان دخپل ماف الزمیر اظہار دے جبی پر ذریعہ دے دا جدار چی مسلمانان عربیتا د دینی تقدس د وجه په خدا ضروري خدا الله مسلو ده خدا مطلب نه چې انسان نه انګریزي نه زده کوي دغه فارسی نه زده کوي دغه سنسکریت نه زده کوي چاینیز نه زده کوي زده کی سمه چې زده کولی رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا زید ته فرمایلو چې ته لړشا او د قبطیان جبز دګه حبرو عبرانی زدکا او بیا داغی چکم علوم دی داغی چکم مذاہب دی داغی کتابون دی اگا منترا منتقل گا پدی وجہ محدثین داوی چی دارستنے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمال عمل لے چی زید رضی اللہ عنہ توی چی ورش زدکا دا ناسخ دے داغی روایت کم کی چی داری چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سیدنا عمر پلاس کے توراتو لی مقالے دلو ورد ابن حجر پر یہ تفصیلی بحث کر رہے مقصد دائے چھے پردے جبز دکول داغی عقائد معلوم اول داغی نظریات معلوم اول دا ضروری دی تب داغی اصلاح سنگ کے داغی جواب بسنگ کے ترکے میں چھتا تا داغی علوم داغی دین داغی مذہب یا داغی رائے نہیں معلوم دبار کے سلام دینے کانو بندگانوں کو ابراہیم علیہ السلام جواب ورک تو بیادہ انبیاء علیہ السلام طریقہ خیدہ تھا چکلم میل مر آگل دے تو ٹائم تسڑے ہوئے چھے ٹائم دسسی دے دانی چھے ٹائم در اٹھے یہ طور در اچھے سب کے یا روٹے خوڑ لشیرہ اور ٹیم دا چھائے رہتا اور تا روٹے ہوئے تو دے مطلب دائی کہ تو ملمہ بانے سے خوراست کاک نہ کول والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام انتظار نہ کی اگر ذر پمندر آئے کور تھا یہ اس خے علال کا غیرت گا آگی دے پیش پدے خرق اعتراض کی جدہ دو دریو مل منو دا پارا سخے علالول تا اسراف نہ دے تا دے شمان اسوالی جو سڑے شمی ناغا سخی مائے دا سے اعتراض کی تا اعتراض نہ دے دنے بھی پزات اعتراض ممکن نہ دے کسو کی گئی نا زندیق بھی دی نہیں تیرے سوال جواب ضرورت نہیں تھا ہر سوال لخلق جواب نہ گوری دپاره سوال جواب دای چې داغه جواب ونګي دلیسه همیت مور گو سی اسراف ده اسراف زمونږ داخله کې لګی خپل اسرافونه ته پاتې شو د انبیاء علیهم السلام سنت عمل اور ته اسراف کری پکې بلو غل بیا سمبند اسخه هغه څنګه کلو حنیدو رید کله شو دینا پتہ لگی چې پرید کلی شوی خوراک کې او کلی کې پخ کلی شوی خوراک کې څومره فرق ده دا ځان یو مستقل چپټر ته بیا دی چې یو سی سره تخا وخا غوړي یو ځای کې نو پاره څومره بد اثر ورځي او کله چې تا هغه رید کې سیخ کې نو پائے کہ سمرہ فیدر ہے صحت پر تو آتے بھی یوں مستقل باپ دے کہ زاغے باپ طرف تزمنا دین سرے دا سے براہ راست تعلق نشتا مدی وجن آئے کہ نکتے نہ خیو ابراہیم علیہ السلام خوراک روڑو داغی مخی تحقیق خود تو سنت بیاد آدھی چکل خوراک راشی نہ میل ملا زر تہل پکار دے میلما چ زر خوراک شروع کی دے مقصد دائے چ دے خوشحال دے اور دعوت دے قبول کر دے زمنگ لگ عدد بدل لے لیکن من کے تکلف ڈیر دے خوراک پراگلی روٹے اخرا دے وہی نخرم اخرا نخرم اخرا نخرم بیا قسم ہم اخری کہ اس میں کھڑ لے رکھ ایو پیزے میں ٹپس بیارا شکی نہیں اڑتا دادا مسلمانہ نشان مرا خری نو خری چے نخری نخری بس تورا ختم شو دا چاہ دا زلد پارا خوڑل نہیں پکارا بائی سڑی ما اس خوڑلی وقت استاد زلد پارا خورم مطلب دا زان نا جوڑا کم دا غیر شریع حرکات دی تا دا ضرورت ستا ہے نو اخرا بے تکلو فشن ضرورت نشتا مخورت ارے کہ خفگان بفگان نہیں دے چاہ جو سڑے خوراک نہ گئی بس نہ گئی کھول لے بھائی سکاک نہ کول غواری اسکلے بھائی یا شیر غسید والا مزر بھی محدثین منتدا ادب خی چبا سیز دا سی وی چاہ دے انسان دا صحت تا پارا مزر دے نو دے دے دا غی سیز بدے نہ بیا رہی بھائی عام بد اخلاقی کے خلق ہوگی کھیٹ ہے پڑسی کی بال فرض دے الوگان دے با الوگان بدیں بیان کی الوگان نعمت الہی دے اور پدے کائنات کے ڈیر دا سے خلق اشترے چاہیتا الو نہ دے میسر مطلب الوگان بدے سلا بیان ہے خاموش کے نے مال نہ دے یاد ہوا ہے زنفرم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ودا گا زن اخرم خبر اخرم دا اخلاقی دا انبیاء علیہ السلام دا مسلمان کار دا ہی چاہتا پیغمبران و طریقہ دا غی قواعد دا غی اخلاق پلی او آغا خپل اولاد تم خی خلق تم خی دا میلمانا عجیب دی خوراک پروت تے اور لا سے اغیت نو اگ دی گی دا سل کے کنائے ہی دے دینا چخری ہے نا دا مطلب دے جلا سے لڑن دی خوراک اگی نہ گئی خوراک ولے نہ گئی انسانی شکل کی دی ابراہیم علیہ السلام تک دا علم وے زمان کا نکتہ دا قدر کے دا چدا ملائک دن آغس خیصل آدھا دا جواندے رسول لے اور اگر پدے نہ پوئے گی چدا ملائک دی اور کدا انسانان دی دیکھو آس خیلہ دی دا تاوان اگر کو دا غی وجہ دارا چے پدے نہ پوئے گی علم الغیب کلی اغسر نشتا یو دا دویم نکتہ پدے کے دارا چکل آگا آگی تو قتل چے خوراک نہ گئی نو قرآن فرمائی او جسم انہم خیفہ زلکی داغی نا یرا پیدا شو یرا پا دی پیدا شو چی اگا خیال داگی چی دا جور مالا نقصان را گئی دا خلق دا ہر علاقے خپل و رواجی داغ علاقے رواج داو چی یو سڑی با چا سر دشمنی کولا اور نقصان بے اور کون داغا نمک بے نہ خوڑ رزق بے داغا نہ خوڑ اگر اتیان خلق یو دے دور کے دیر بے غیرت خلق شتا دے ستا نمک با مخلی نبیا با گزارم پدا گئے در بے غیرت حد دے جماعت تا یا اجرے تا براش تب اور لشپے بستر اور کے نارام خیال بے اوسط سار چپا سے آگے نر بجی بستر پر ٹکڑی تخت دی دا سے بے غیرت خلق دا مسافر آگا حق ختم کیا دا جی سوک راضی نو خلق پا آگئی ری گی کہ رہا بستر پر ٹکڑی پدے واقعہ کے دا یا بنیادی نکتہ دا چہ ابراہیم علیہ السلام دا غیر یری گی پدے بنیاد چہ دا جو دشمنان دی میس کہ دشمنان خون دی قرآن فرمائی جات رسولنا ابراہیم تا زمونگ استازی ہو ملائکو دے ابراہیم علیہ السلام دشمنان نہیں بلکہ دوستانی دی رست و زیر ور گئی واللہ قرآن دلتا فرمائی چھ ملائکو اور طویل یرے گما دلتا خلق سوال گئی بلکہ کتابوں کے لیے کل اندی جال حق کے مقیاس حنفیت کے چگورا ملائک بتا دے ابراہیم علیہ السلام دزڑ یرا معلوم شوا لہذا عالم الغیب نے ان قرآن پورے راہ سے داخل اکلو بھی گئی قرآن دوزا یا فرمالی دی چہ ابراہیم علیہ السلام وہ فرمائل انا منکم وجلون دوستا سنو گے ریدم یعنی چکل آغی خوراک لگوتے نو اوڑے تو دو ارتویل دستا سنے رے گم دشمنان خونہ یہ چر دکھ ناغی ارتویل لا توجل او لا تخف کرے گم دیر سوال نہ پیدا کی گی انا ارسلنا الہ قوم لوت منگا دلوت علیہ السلام قوم پسے رالے گلی شویو ملائک تدے خبر نرستو دے ابراہیم علیہ السلام نے یہ ختم شیر خدا ہوتا کسے اور دلا پورا معاونہ بھی لیکن دے کہ سو نکتی دی یو نکتہ دارا چے ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نو نزک ملائک ولا چار انسانان شکل کر آگلی اس خیال آل کر دے کا پدے پوے دے چدا ملائک دی انسانان ندی نسخے بین آلالو دویم خبرات اگر دارے چھ دے داغین اوی رید او دے اخپل دشمنان اگنل یرے پدلے کی پٹکڑی دا بے اور تخکار اونگی لی کہ ابراہیم علیہ السلام پدے پویرے چھ دا ملائک دی ناغا پا دین یرے دا نا زکا انبیاء علیہ السلام ملائک اغیل راضی اگر اغی دوستانی بلکہ قرآن فرمائی لی چھ دا رسول دوستان سو کی اگر جبریل و ملائک وہ دیکھئے وہ درے منکتوں دا اگر آج چلے دا خزا سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اول پردہ کے ناستہ ہو پٹا پردہ کے اولے ناستہ رہا پدے وجہ ناستہ رہا چاہے ہم ملائک گنی آگئے ہم انسانان گنی تو دا نبی خضا چکل مسلمان ہے صحابی ہی کا نہیں تو صحابی ولی کا نہیں تو جواندے ولیم پدے نہ پوئے گی چدا انسانان دی او کدا ملائک دی ازم دا زمانے پیر سے پوئے گی چدا پلانے جنتی دے کدا دوزخی دے ازم پیر سے پدے ہم پوئے گی کہ کوڑ چاکڑی دیا کم زیادہ پرتی دیا پتہ لگی نہ داخل قرآن ہوئی کہ نہ ہوئی زمونگ نہ دلیل تپوسی مونگ نہ دلیل تپوسی مونگ خدا اللہ پاک کتاب مخت ایخ رہے راغین اخپل قائد اخستو خلق تخیو کہ بھائی عقیدہ دار جوندے نبی پا غیب نہ پوئے گی, جوندے ولیا صحابیہ پا غیب نہ پوئے گی, پدے وجہ پا ضحکت ہم اس کے شوا دارا سنگل مونگے کا ندا انسانان دی میس کیا ملائکو دا پردے نرو وطا فبشر نہا بے صحاب اگے نرست مونگا غیر زیر ورکو جستاب زوئے کی اسحاق ولا غنوی اور بیائے واز زوئے نا بلکہ ومن ورا اسحاق یعقوب اگے نرست با اللہ غلی یعقوب بور گئی یعنی زوئے بدیمی اور نسے وطتم کی دایت حجت تیرے دے خبرے کہ اسحاق ذبیح نو حافظ ابن تیمیہ رحم اللہ علیہ کے لیے کہ دلیل لے کہ اسحاق ذبیح نو کہ اسحاق ذبیح ہوئے تو داغن آباد اولاد دا یعقوب علیہ السلام بشارت بنو بے ذبیح اسماعیل علیہ السلام کل لوے لوے خلقی لے کہ امام قرطبی ڈیل لوے سلے دے اگر ایک کمزور قول نکل دے کہ ذبیح اسماعیل علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام حافظ سیوتیہ خود حاطب اللیل اگر اسماعیل علیہ السلام تسلیم ہی نا اگر بھی اسحاق علیہ السلام جی گم دے اگر زمین تا مستقل بحث دے ادار اسرائیلی روایات نا غریبان متاثر شوی دے ورنہ قرآن کی شواہد موجود دی واضح واضح کہ ذبیح اگر اسحاق نہ دے بلکہ اسماعیل علیہ السلام دا چی بار رو تا بشارت اور اگے ویل چی آ وی لتا آلے دو وانا عجوز عجیبا دا زبودے ہم تخلے غافن ام اخلاس چی بھی وادا بالی شیخا ودا خاون نظما بودا شیر اولاد بسنگ کی یعنی بظاہر دا انسان دا اولاد دا پارا پکار دائی چی جوڑا دوارا مضبوط وی زوانان بھی دا ایاس عمر تا نہیں رسے دلے انسانانو کی یہ عمر رسی دا نا امید ہے اگر تو عمر ہوئی ایاس ناغا پدی تعجب کئی نمالائک ورتوی چاہتا جبین من امر اللہ دا اللہ دا امر نا حیرانتیا مکو اللہ و تاصل اولاد در گئی اسحاق بدر گئی اسماعیل مشر دو ہے اور آخر کی آیت کریمہ کی واقعہ ہے کہ چکمہ جملہ نا قیمتی جملہ دا اگر چپائے کہ دا اہل البیت لفظ استعمال کرے دے قرآن مجید اہل البیت معنی کور والا تو پا کور والا ہو کہ اصل اولاد نہیں خزی دا اصل قرآن نزدگ ہے دغل دا اولاد مولاد نور نشتا دے ابراہیم علیہ السلام دے دا آغا بی دے سارا اور اگر ادوال ہوتا آغا ملائک فرمائی چا سلامت یادی پتا سبانے اہل بیت نند باز خلق و خیال نا چتا ورطا اہل بیت رسول سوپ دی تو تا دا بزر بھی حسن حسین فاطمہ فلان بس خبر خبر بشت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانے دا اول پا اہل بیت کے داخل دی اگر نرست تو بیا اولاد پسے رازو بیا ودا اولاد اولاد پسے رازو پویا صحیح حاصل اول بگا دیا تو دے واقعے کے دا دودرے نکتے وے قرآن دا دے بنیاد پدی بنیاد دا واقعہ ذکر گئی سورة ہود کی چہ علم الغیب کلی دا دا اللہ خصوصیت انسانان لا اللہ سا علم ورکی دا غیب علم نہ ورکی اسباب بانے ورکی البتہ انبیاء علیہ السلام تبائے دا غیب خبر نہ ورکی کہتے ہیں امباؤ الغیب ہوئی اقول قولی هذا استغفر اللہ علیکم لسائر المسلمين